alle cafés, uitgaanscentra's, discotheken, biertapperijen en groothandels hebben tegenwoordig een nieuwe lichtshow. Au, dat doen ze bij de concurrentie. De bank die doet namelijk mee. Ze hebben er ook 3 spots gekocht hoor. Elke zaterdagavond goud van oud in het Volkcafé met de DJ John de Groot. Zondag vanaf 5 uur disco met Bas van Velzen en Toon Jong. Discotheek De Bak. Elke zondag van 6 tot 7 bier voor het piek. Discotheek De Bak heeft nog steeds vrij entree.